حضرات کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا، گنبد حضرات کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا، گنبد حضرات کے سائے میں میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا، گنبدِ حضرہ کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا، گنبدِ حضرہ کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نہ سے مرتا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں ہاں پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نہ سے مرتا ہے، نہ جانے نے کا آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے نارا، میرے سب عزیز جھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، اندھیرا کا اکیلے خوف آتا ہے، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے، تو تنہا قبر میں کیوں کرے رہوں گا یا رسول اللہ، تو تنہا قبر میں کیوں کرے رہوں گا یا رسول اللہ، یہاں چوٹی بھی ترپا دے مجھے تو قبر کے شاہ پیچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول